C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Aşk olsun, salınıp çık içine bahar dolsun. Ne bu dünya böyle kalacak, ne geçmiş ziyan olacak. Açacak akşamlardan mor leylaklar, gecelerden çiğ düşmüş dağlarıma. Dile gelmiş o eşsiz sevdalar. Şık var mı yak biraz, aydınlansın gecemiz. Açayım bir gibi yansın bu bahar. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar İçinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Kafesinden kaç, uyan gel uykundan, dünya aşk görsün. Uyan gönlüm, hadi perdeni aç, çilen doldu kafesinden kaç. Uyan gel uykundan, dünya aşk görsün. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Fuat Saka'dan dinledik bu Ezgi'nin günlüğü şarkısını. Herkese merhabalar, günaydınlar sevgili dinleyenler. Sizler Radyo Havan'dasınız ve C Vitamini programındasınız. Yine bugün de bir saat boyunca sizlere sevdiğiniz şarkıları ve türküleri dinletmeye çalışacağım elimden geldiğince. Evet, keyifli bir gün olsun dileğiyle önce meteoroloji. Bakalım ne uyarılarda bulunmuş meteoroloji bugün. Hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor diyor. Rüzgar genellikle kuzey ve batı, doğu bölgelerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor sevgili dinleyenler. Marmara bölgesine gelince parçalı ve az bulutlu geçecek bugün. 8 derece İstanbul'da hava sıcaklığı. Bu arada tabii oldukça keyifli bir İstanbul sabahına uyandık hepimiz. Çünkü güneş var. Üstelik de oldukça gülümseyen bir güneş içimizi ısıttı bu kış sabahında. Zülfü Livaneli'den bir konser kaydıyla devam edelim o halde yayınımıza. Özgürlük diyor. Radyo Hava. Okulda defterime sırama ağaçlara yazarım adını. Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adını. Yıldızlı imgelere, toplara, tüfeklere, kralların tacına. En güzel gecelere, gün ırak ekmeğine yazarım adını. Tarlalara ve ufka, kuşların kanadına, gölgede değirmene yazarım. Uyanmış patikaya, serilip giden yola, hınca hınç meydanlara adını. Kapımın eşiğine, kabıma, kacağıma, içimdeki aleve. Camların oyununa, uyanık dudaklara yazarım adını. Yıkılmış evlerime, sönmüş fenerlerime, derdimin duvarına. Arzu duymaz yokluğa, çırçıplak yalnızlığa yazarım adını. Geri gelen sağlığa, geçen her tehlikeye yazarım ben adını, yazarım. Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata, senin için doğmuşum haykırmaya. Radyo Hava. Vaneli seslendirdi. Hey özgürlük diyerek sevgili dinleyenler bugün bizlere konuk oldu diyelim. Yan flütün güzelliğini de dinlemiş olduk şarkıda böylece. Efendim ilk haberim çok enteresan bir haber. Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin yani NASA'nın kısa ismiyle Cassini uzay aracı Satürn'ün uydusu Titan'da Mısır'daki Nil Nehri'ne benzeyen uzun bir nehrin görüntülerini göndermiş sevgili dinleyenler. Cassini radar ekibinde yer alan biri Brigham Young Üniversitesi'nden doçent doktor Radebok, hidrokarbon dolu nehrin kaynağından Titan'ın kuzey kutbundaki büyük bir denize doğru 400 kilometre uzandığını söylüyor. Radebok, Cassini'nin gönderdiği radar görüntüsünün şimdiye kadar dünya dışındaki herhangi bir gök cisminde yer alan bir nehir sisteminden alınmış ilk yüksek çözünürlüklü görüntü olduğunu söylüyor. Cassini uzay aracı 2004'ten bu yana güneş sisteminin Jüpiter'den sonraki en büyük gezegeni Satürn ve uyduları ile ilgili çok önemli bilgiler gönderiyor. Uzay aracı Satürn'ün 66 uydusundan Enceladus'un buz kaplı yüzeyinin altında büyük bir okyanus bulunduğuyla ilgili veriler bulmuştu. Görev süresi 2017'de sona erecek Cassini'nin. Satürn'ün atmosferi ile ilgili bununla halkaları arasındaki dar aralığa yerleştirilecek. Satürn'ün atmosferine girerken büyük bir ısıya ulaşacak. Uzay aracı atmosferde oksijen olmaması nedeniyle yanmayacak ancak eriyip büyük basınç dolayısıyla imha olacak. Galileo uzay aracı da 1990'lı yıllarda Jüpiter'in atmosferinde benzer biçimde imha edilmişti. Yani Cassini de imha edilecek ama gönderdiği bilgiler oldukça önemli veriler. İşte bu defa da Titan'da Mısır'daki Nil Nehri'ne benzeyen uzun bir nehrin görüntülerini göndermiş sevgili dinleyenler. Bunlar önemli bilgiler. Tabii güneş sizin için hani ne ifade eder? Sabah sabah bize göz kırpsın, gülümsesin yeter duygusu mu hakimdir, yoksa sizler de böyle bilimsel verileri merak edip takip edenlerden misiniz bilmiyorum ama Nejat Yavaşoğulları güneşimden kaç diyor ironi yaparak. Bulutsuzluk gözleminden dinliyoruz. Radyo Hava. Günlerden bir gün kara kışın sonuna doğru. Gün güneşliydi, o gün kendimi azat etmiştim. Rüzgar beni bir sahile götürdü. Bulup oturmuştum, bir türkü tutturmuştum. Kafam çok karışık, aynı dertten muzdariptim. Vakit harcamamalıydım, param olmam lazımdı. Böyle bir durumda asıl orada nasıl olduğuma şaşıyordum ben. Bir yer bulup oturmuştum, tutturmuştum. Güneş bana gülümsüyordu, İçimi ısıtıyordu. Sen de geldin karşıma, karşıma, karşıma. Güneşimden kaç, güneşimden kaç, güneşimden kaç. Güneşimden kaç, güneşimden kaç. Balıkçılar geri dönmüşlerdi bomboş. Kediler ve yaşlılar her zaman onları beklerdi. Her şeyi Hitit aslanı gibi izliyordu karabaş. Herkes çalışıyordu, gözüm kokusu duydum. Söylemekteydim. Deniz ışıldıyor, göz kamaştırıyordu. Sesler ve şekiller giderek belirsizleşiyordu. Bildiklerim, bilemediklerimden azdı. Kainatta bir yerdeydim. Bir türkü söylemekteydim. Bana gülümsüyordu, İçimi ısıtıyordu. Sen de geldin karşıma, karşıma, karşıma. Güneşimden kaç, güneşimden kaç, güneşimden kaç, güneşimden kaç. Güneşimden kaç dedi, bulutsuzu gözlemi senfonik orkestra ile birlikte seslendirdi. Bu şarkıyı yine böyle konser kaydı idi. Bugün konser kayıtlarını daha çok dinletiyorum sizlere. Devam ediyoruz sevgili dinleyenler C vitaminine ve sırada 79 adım at vizeyi kap başlıklı haber var. Avrupa Birliği Türkiye vatandaşlarının AB'ye vizesiz girmesi için Ankara'ya şart koştu yol haritasını tamamladı. 79 adımdan oluşan metindeki tüm üye ülkeler vurgusu Kıbrıs konusunda sorun yaşanacağı sinyali veriyor diyor Güven Özalp. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden en öncelikli beklentisi haline gelen vize muafiyeti ile ilgili yol haritası hazır. Ankara'nın adil ve uygulanabilir içeriğe sahip olmasını umduğu belge yol haritasından çok engelli koşu pistini andıran bir içeriğe sahip. Birlik ülkelerine yasa dışı yollardan girenlerin iadesini düzenleyen geri kabul anlaşmasının imzalanıp devreye sokulmasını vize muafiyeti süreci için olmazsa olmaz şart olarak gören AB, bir yandan çok sıkı kuralları metne yansıtırken diğer yandan da tüm üye ülkeler vurgusunu defalarca yaparak Kıbrıs nedeniyle sorunlar yaşanabileceğinin mesajını şimdiden net şekilde veriyor. Milliyet'in ulaştığı katı bir denetim mekanizmasına bağlı olan yol haritası gereği Türkiye belgelerin güvenliği, göç ve sınır kontrolü, kamu düzeni ve güvenliği ile temel haklar konusunda çok sayıda adım atmak durumunda kalacak. Belgede vize muafiyetine giden sürecin hızının Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olacağı vurgusuna yer verilmesi dikkat çekiyor. Türkiye'nin atması gerekecek 79 kapsamlı adımdan bazılarını sıralamak gerekirse geri kabul konusunda mesela bir üye ülkelerle imzalanmış GKA'ların tam ve etkin şekilde uygulanması, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 21 Haziran 2012'de parafe edilen GKA'nın onaylanması. Bu arada GKA dediğimiz geri kabul anlaşması sevgili dinleyenler. Yine geri kabul anlaşmasının tüm maddeleriyle uygulanması, yasa dışı göç kaynağı konumundaki ülkelerle GKA imzalanması ve bunların uygulanması, vize politikası konusunda Türk vize enformasyon sistemi oluşturulması, Avrupa Birliği açısından göç ve güvenlik riski yaratan ülkelerin vatandaşlarına sınırda vize verme uygulamasına son verilmesi, bu ülkeler için vize kurallarının değiştirilmesi, Türk vize politikasının Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu hale getirilmesi, ayrımcılık yapmaksızın tüm AB ülkelerinin vatandaşlarına vize muafiyeti tanınması, Türk vizelerinin güvenlik unsurlarının yükseltilmesi, havaalanı transit vize uygulamasına geçilmesi diyor haber. Ve sınır yönetimi konusunda da özellikle AB ülkeleriyle olan sınırlarda uygun kontrol ve gözetlemenin sağlanması, iyi eğitilmiş ve nitelikli yeterli sayıda sınır koruma biriminin sınır geçiş noktalarına görevlendirilmesi için gerekli bütçesel ve idari önlemlerin alınması. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Türk topraklarında görevini tam anlamıyla ve kısıtlamalara maruz kalmaksızın yerine getirmesi, mültecilerin statüsünü belirleme prosedürlerine yönelik özel bir birim oluşturulması, mültecilerin ve sığınmacıların uygun şekilde kabulü ve haklarının korunması için gerekli kaynağın sağlanması, Avrupa Polis Birimi yani Europol'la operasyonel işbirliği anlaşması imzalanması ve uygulanması. Kısacası analiz olarak da şöyle denmiş, 2018'den evvel olursa sürpriz olur diyorlar. Yani sonuç 2018'e kadar sanıyorum bekleyeceğiz. Lakin başlık böyleydi. 79 adım at, vizeyi kap. Mükemmel hava, mükemmel bir ses, mükemmel durumda sahibi hatasızdı. Hatasız yıprattı duygularını. Tek bir şans, bir bisiklet taşıyordu aşkını. Nasıl bir şey uykusuz uzak, gözlerin mahmur, bakıyorum ufkuna. Bas pedalı bak gökyüzüne, seni bekleyen başka bir adam var. Gözüm yollarda, yolları sen aşarken biraz şans ve bir bisiklet. Kim tutunmuş zamana pişman değilim asla. Nasıl bir şey uykusuz uzak gözlerin mosmor. Bakıyorum seni bekleyen başka bir adam var. dedi. Mor ve Ötesi'nden dinledik sevgili dinleyenler. Hep beraber bir metrobüs arızası yine yaya bıraktı. Aslına bakarsanız güneşli bir İstanbul yaşıyoruz demiştim ama kötü bir haber elbette. İstanbul'da Söğütlü Çeşme Beylikdüzü hattında bir metrobüsün arıza yapması yüzünden bazı yolcular yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı. Yolcuların metrobüsleri durdurmaya çalışması üzerine de gerginlik yaşanmış sevgili dinleyenler. Ne zaman? Bugün 9.30'da yaşanan bir olay. Demek ki o kadar da günlük gülistanlıkta değilmiş. Özellikle trafiğe girenler için. İncele durağında arızalanan metrobüsün yoluna devam edememesi üzerine yolcular metrobüs yoluna indiler. Arızanın mesai saatlerine denk gelmesi nedeniyle yolcular yoğunluktan dolayı diğer metrobüslere binemediler. Bazı yolcular tepkilerini diğer metrobüsleri durdurmaya çalışarak göstermeye çalışınca zaman zaman tartışmalar yaşandı. Yoğunluk arıza yapan aracın çekilmesi ve ek seferler sayesinde normale dönmüş ama metrobüs arızası yine gerçekleşmiş. Bugün 9.30 civarında işte Ömür durağında sevgili dinleyenler, özellikle o hattı kullananlar sanıyorum aynı zamanda tanıklık da ettiler bu duruma. Ne diyelim, oralardan bunları yaşayıp da bizi dinleyenler varsa geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Radyo Hava. Hayat yolunda yolunu kaybetmiş perişan ben. Bir garip yolcuyum hayat yolunda yolunu kaybetmiş perişanım ben. Mecnun misali gurbet eller. Geçti seneler, ümidim kaybolmuş, perişanım ben. Bir gün gibi sanki geçti seneler, ümidim kaybolmuş, perişanım ben. Alın yasın. Nilüfer'den dinledik, bir garip yolcuyum dedi. Efendim, Yunanistan'dan gönderdiklerini söyledikleri e-postalarla evlilik vurgunu yapıyorlarmış. Türkiye'deki internet kullanıcılarına evlenmek için Türkiye'ye gelmek istiyorum. Annem kanser hastası, üvey baba yanında kalıyorum, yardım edin şeklinde e-posta göndererek para istiyorlarmış. Bu maile kananlar yandı diyor, böyle bir uyarı var. Kısmet ayağımıza geldi diye sevinmeyin. Bulgaristan'dan cep telefonu kullanıcılarına ulaşarak para koparan dolandırıcılar Şimdi de Yunanistan üzerinden çalışmaya başlamışlar. Aynı arkadaş grubuna gelen e-postayla olayın bir dolandırıcılık olduğunun farkına varanlar şikayetvar.com'a gönderdikleri şikayetlerle uyardılar. Şikayetlerde sahte evlilik teklifine kanmayın, inandırıcı olabilmek için türbanlı kızların fotoğraflarını kullanan dolandırıcılar, e-posta ya da telefon ederek dönüş yapanlardan para koparmaya çalışıyorlar. Kızın güzelliğine kanmayın, evlenmek istediğini söyleyen Yunanistan'da yaşayan kızın maili birkaç arkadaşımıza da geldi. Gelen adı ve mail adresi değişebiliyor. Yunanistan'dan evlenerek Türkiye'ye gelmek istiyorum ama param yok. Annem için ameliyat parası gerekiyor ya da üvey baba yanında kalıyorum diyerek sizden para isteyerek dolandırmaya çalışacaktır. Sakın para göndermeyin dediler. Sahte evlilik mesajları söz konusu e-postalarda kendilerini Yunanistan'da yaşayan Türk kızları olarak tanıtan dolandırıcılar evlenme teklifinde bulundukları kişilere artı 30 ya da 0030 ile başlayan cep telefonu numarası veriyorlarmış. Dikkatinize diyelim. Gelen mesajlardan bazıları şöyle. İşte merhabalar, ismim Reyhan, yaşım 25. Bekarım, hiç evlenmedim. Aslen Türkiye'liyim ama yurt dışında yaşıyorum. Ben 2 yaşındayken annem buradan evlilik yaptı. Yunanistan'a geldik, buradan evlilik yaptı. 23 seneden beri burada yaşıyorum. Annem kanser hastası ve ben üvey babamın yanında kalıyorum. O yüzden de kendi yuvamı kurmak istiyorum. Ama bu ülkede değil, Türkiye'de olmasını isterim. Dinimden Müslüman olarak birisiyle anlaşabileceğim, güven, uyum sağlayabileceğim birisi olsun yeter. Adresinizi arkadaşlık sitesinden aldım. Fazla bilgisayardan anlamadığım için arkadaşımın yardımıyla bu yoldan size ulaşmak istedik. Beni ulaşmak ve tanımak isterseniz işte Telim diye 0030 ile başlayan telefon numarasıyla ulaşıyorlar sevgili dinleyenler. Ola ki böyle bir mail gelirse aman kısmetim de ayağıma geldi diye düşünmeyin. Gayet dolandırıcı ve Yunanistan'dan gelen maillermiş bunlar. Şimdi Bulgaristan'dan gelen cep telefonu ile işte kontür yüklemem lazım, bana yardım edin çağrısından sonra mail ile dolandırıcılık başlamış. Ne diyelim, dikkatinize. Radyo Hava. Eski bir mektup geldi senden, hasret dolu senelerden. Yazından ben hemen tanıdım, gönlüm sarsıldı sevgiden. Sandım beni unutmadın, sonunda aşkını yazdın. Açtım anılarla dolu zarfı, İnan öptüm her satırı. Ah, inan öptüm her satırı. Mektubun hoş geldi, bana umut verdi. Yalnızlığımı aldı ya. Yılların gölgesi düşmüş hatırlara, gözlerimden geldi, bana umut verdi. Yalnızlığımı aldı ya. Yılların gölgesi düşmüş hatırlara, gözlerimden öperim ya. Senden hasret dolu senelerden. Yazından ben hemen tanıdım, gönlüm sarsıldı sevgiden. Sandın beni unutmadın, sonunda aşkını yazdın. Açtım anılarla dolu zarfı, İnan öptüm her satırı. Satırı. Mektubun hoş geldi, bana umut verdi. Yalnızlığımı aldı yar. Yılların gölgesi düşmüş satırlara, gözlerimle öperim ya. Müzik. gözlerinden öperim yar. Gözlerinden öperim yar. Evet, her mektup tabii umut vermiyor. Az önce aktardığımız haberin üzerine biraz ironi olsun diye yayınladık Haluk Levent'ten mektubu. Efendim, açlık oyunları gerçek oluyor. Bu filmi izlemiş miydiniz bilmiyorum ama yarışmacıların ormanda birbirlerini öldürerek hayatta kalmasını anlatan bir reality show vardı. Açlık Oyunları isimli. Bu film reality show oluyor. Amerika televizyonlarında gösterilecek şova katılacak yarışmacı birbirlerini öldürmeleri değil ama ele geçirmeleri istenecek. Artık biliyorsunuz yarışma konseptleri hani ilginç ne bulabiliriz diye uğraşılıyor ama bu kadarı da yuh dedirtti işin açıkçası. Son dönemlerin en popüler aksiyon filmlerinden Hunger Games, yani Açlık Oyunları gerçek oluyor. Amerikan CV televizyonu yaptığı açıklamada Açlık Oyunları ve Survivor temalarının karışımından oluşacak bir yarışma programı hazırlığı içinde olduğunu duyurmuş. The Hunt adlı yarışmaya katılanlar ikili gruplara bölünerek birbirlerini ele geçirecek. Tabi ele geçirme şekli hani nasıl olur bu tırnak içinde sunulmuş, net değil. 12 grubun bir ay boyunca ormanlık alandaki mücadelesini konu alacak olan şovda yarışmacıların birbirlerini ele geçireceği maddesiyle ne demek istendiğine dair henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Televizyon şovunun yayın tarihinin kesinleşmediği fakat 2013 yılı içinde ekranlara geleceği bildirildi. Biliyorsunuz Amerika'da ne yapılırsa kopyası Türkiye'de yapılıyor. Herhalde Acun Ilıcalı bunu da Türkçeleştirerek diyelim karşımıza çıkartır ama hakikaten televizyon ve reyting canavarlarının özellikle ne yapabilirizcilerin sonu yok. İşte bu defa Açlık Oyunları filminin reality şovunu gerçekleştiriyorlar. Sessiz sinema, aşk ile prova, sor anlat bana, bilemediğim her film için bir öpücük omzuna, boynuna yar. Sana rüzgar biriktiriyorum aşkla, güneşlenen geceler. Bana ben olalı, sana seninim, tenini duyalı deli bedenim. Sevile sevile seni sevmişim, mutlu sonla biten bir aşk filmi bu, tek söz. Bana ben olalı, sana seninim, tenini duyalı deli bedenim. Sevile sevile seni sevmişim, mutlu sonla biten bir aşk filmi bu. Güneşlenen geceler, ama senin tenini duyalım deli bedenin. Sevile sevile seni sevmişim, mutlu sonla biten bir aşk filmi bu tek söz. Bana ben olalım sana seninim, tenini duyalım deli bedenim. Sevile sevile seni sevmişim, mutlu sonla biten bir aşk filmi bu tek söz. Evet sevgili dinleyenler, bugün Cuma biliyorsunuz ve gösterime giren filmler var. Sinema yazarımız Şenay Aydemir film festivali dolayısıyla Sinop'taydı. Dolayısıyla bugün programı yok ama sizlere bu filmler neler dilerseniz bahsedeyim. Merakla beklenen Hobbit macerasının ilk bölümü Beklenmedik Yolculuk, yılın en iyi yerli filmi Tepenin Ardı ve Penelope Cruz'un başrolünde oynadığı Sen Dünyaya Gelmeden haftanın öne çıkanları sevgili dinleyenler. Evet, bu hafta ikisi yerli, 5 yeni film vizyona girdi. Hobbit, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin öncül kitabı olarak da görülen Hobbit'ten üçlemenin yönetmeni Peter Jackson tarafından sinemaya uyarlanan 3 filmlik Hobbit macerasının ilk bölümü olan Hobbit Beklenmedik Yolculuk izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Bilbo, huzurlu Hobbit toprakları olan Shire'da yaşarken bir gün büyücü Gandalf aniden ortaya çıkar ve baş kahraman Bilbo, kendisini efsanevi savaşçı Thorin tarafından yönetilen 13 cücelik maceracı bir grubun içinde buluverir. Ejder Smaug'dan Erebor'un kayıp cüce krallığını geri almak için çıktıkları bu yolculukta goblinler, orklar, öldürücü varklar, dev örümcekler, şekil değiştirenler ve büyücülerle dolu yollardan geçerler. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden tanınan Ian McKellen, Kate Blanchett gibi isimler yeniden sinema severlerle bu film dolayısıyla buluşacaklar. Tepenin Ardı, Nusret zıt karakterli iki oğlunu alıp dedelerinin çiftliğine götürür. Zafer askerlik sonrası yaşadığı bunalımla ne kadar içine kapanıksa kardeşi bir o kadar laf dinlemez, haşarı bir delikanlıdır. Dede Faik ise kendi çiftliğinin çevresinde gezinen keçi sürülerinden ve özellikle onların sahibi olan çobanlardan şikayetçidir. Çevresinde ne olup biterse onlardan bilmektedir. Nereden geldiği belli olmayan bir silah sesi ve sonrasında yaşananlar çiftliktekilerin huzurunu bozacaktır. Tepenin Ardı da Cuma günü itibariyle, yani bugünden itibaren sinema salonlarında. Bu arada Tepenin Ardı'nı Western filmini andıran atmosferi ve mekan kullanımıyla gerilim dolu bir aile trajedisini anlatan film, sorunlarıyla yüzleşmek yerine bir düşman ve günah keçisi yaratan egemen erkek kültürünü mercek altına alıyor, diyor. Yönetmen Emin Alper'in ilk uzun metrajlı işi olan filmin yapımcılığını ise Enis Köstepen'le genç yaşta hayata veda eden Seyfi Teoman üstleniyor sevgili dinleyenler. Margaret Mazzanti'nin romanından uyarlanan, yönetmenliğini Sergio Castellitto'nun üstlendiği Sen Dünyaya Gelmeden'in başrollerinde ise Penelope Cruz var sevgili dinleyenler. Saadet Işıl Aksoy'un da ana karakterlerden biri olarak izleyici karşısına çıktığı filmin konusuna gelince, Gemma ve Diego Saraybosna'da tanışmışlardır. Gemma'nın hayatı Diego'ya aşık olmasıyla beklenmedik şekilde değişmiştir. Diego'nun Bosna Savaşı'nda hayatını kaybetmesi, Gemma'nın da hayatının yön değiştirmesine neden olur. Savaşın bitmesinden yıllar sonra Gemma oğluyla birlikte Saraybosna'ya geri döner. Sen Dünyaya Gelmeden ismiyle gösterimde. ve bana bir soygun yazdı. Bir iş için Ankara'ya gitmek üzere olan Onur'a Hacamat Hüso bir arkadaşına gönderilmek üzere tanınmış bir pastanenin şekerlemelerinden bir kutu teslim eder. Aynı gün uzatmalı sevgilisiyle yaptığı tartışma sonucu aldatıldığını düşünen Leyla, Onur'un bütün eşyalarını ve şekerleme kutusunu benzin dökerek yakar. Sokakta kalan Onur, Leyla'nın onu her kapıya koyduğunda yaptığı şeyi yapar ve çocukluk arkadaşları olan Fiko ve Süleyman'ın birlikte yaşadıkları eve gider. Fakat iki gün sonra Hacamat Hüso'nun adamları üç arkadaşı evden alarak bir depoya getirir ve döverler. Dayağın sebebi ise sonradan anlaşılacaktır. Hüso'nun Onur'a emanet ettiği ve Leyla'nın yaktığı şekerleme kutusunda şeker değil, teslim edilmesi gereken 50 bin avro vardır. Yönetmenliğini Biray Dalkıran'ın, senaristliğini ise İnce Uluçay'ın üstlendiği komedi filminin başrollerinde Hakan Yılmaz, Serhat Okdemir, Mehmet Özgür, Hazel Çamlıdere, Mehmet Usta, Çetin Altay, Umut Oğuz gibi isimler yer alıyor. İsterseniz mola verelim filmlere. Sizlere şimdilik Sen Dünyaya Gelmeden, Tepenin Ardı, Hobbit, Beklenmedik Yolculuk filmleriyle birlikte bana bir soygun yazı da tanıtmış oldum sevgili dinleyenler. Diğer filmimize geçmeden evvel Göksel'den dinleyeceğimiz bir şarkı var sırada. Senden Başka diyor. Sevemem ben hiç kimseyi senden başka, senden başka. Olamam senden başkasıyla. Senden başka, senden başka. Gözüm görmez hiç kimseyi senden başka, senden başka. Duyamam ben hiç kimseyi senden başka, senden başka. Sevemem ben hiç kimseyi senden başka, senden başka. Olamam senden başkasıyla. Senden Başka dedi Göksel'le devam ettik yayınımıza sevgili dinleyenler. Şimdi geldik yavaş yavaş programın sonlarına ama son filmimizi tanıtmadan gitmek olmaz. İşte Laz Vampir yerli bir yapım Dracula ismiyle bugün gösterimde. Dracula'yı izlemek isterseniz komedi türünde olduğunu söyleyelim. Metin Koç ve Ulaş Zeybek birlikte yönetmişler. Levent Sülün, Vilma Elles ve Alp Korkmaz'sa oyuncu kadrosunu oluşturan isimler. Bilmiyorum öyle bir geçer zaman ki izliyor musunuz ve oradaki Caroline'i seviyor musunuz demek anlamsız olacak. İzleyenler genelde pek sevmiyor Caroline'i karakter olarak. Burada bir başka oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Öyküsüne gelince Vlad Tepeş, Kazıklı Voyvoda, namı diğer Drakula aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in kan kardeşidir. Fatih'in emriyle öldürülen Drakula'nın kellesini Koçoğlu Drakula'nın ısırığıyla işte ölür. Günümüze gelindiğinde efsane gerçek olur ve Drakula'yla vampir avcısı Koçoğlu dirilir. Drakula celladı Koçoğlu'nun peşine düşeceğini bildiği için dikkat çekmeyecek halktan birinin bedenine girme kararı alır. Laz taksici Dursun'un bedenine girer. Konuşmacı bir Laz gibi olur. Dursun'un ruhu zaman zaman bedene hakim olmaya başlar. Bu değişim Drakula'nın başına olmadık ekomik olaylar açar. Bu da son filmimizdi. Dediğim gibi Laz Vampir Drakula ismiyle gösterime girdi. Bu türden hoşlananlar için diyelim. Seni dertler yıpratmış, koşan sesini, gülen gözlerin gülemez olmuş, güzel yüzüne çizgiler dolmuş. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor, fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor, fark etmesen de. Ne kadar oldu görüşmeyeli, eski yaralar depreşmeyeli, farkında mısın nasıl da sana, ben bir zamanlar boşver aldırma. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor, fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor, fark etmesen de. Sabaha oldu olacak, doldur bir daha. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor, fark etmesen de. Sen ne dersen de, değmez bu dünya, yıllar geçermiş geçsin. Geçiyor, fark etmesin de. Mehmet Erdem seslendirdi. Dünya dönüyor dedi. Dünya hakikaten dönüyor ve zaman akıp geçiyor parmaklarımızın arasından. Bir bakıyoruz ki bir saat yine bitmiş. Bu haftayı da bitirdik aynı zamanda bu programla. Hafta sonu birlikte değiliz ama pazartesi yine aynı saatte sabahınıza renk katmak için ben mikrofon başında olacağım. Öncelikle keyifli hafta sonları. Bugüne dair ise keyifli bir gün diliyorum elbette. Yayın akışında ne var ne yok diye soranlara hemen özet geçelim. Yine kuşak programları olarak az sonra 11.30'da soru cevapta Eczacı Gülcem'in Kılıç karşınızda olacak. 12'de ise müzik kutusunu Suat Gülbinat yine sizler için 13'te pardon kuracak. Yine isteklerinize yer verecek. 12 haberlerinin ardındansa Burcu Günüşen yine Eczacı gündemiyle karşınızda olacak. Efendim kahve molasında Cent Sunar saati 14'te caz dinlemek isteyenler radyo başında olsunlar. Ve nostalji rüzgarıyla da saati 17'de Profesör Doktor Ali Hikmet Meriç ile sizlerle birlikte olacak. Yine 45'likler 33'lükler eşliğinde keyifli bir programla karşımızda olacak. Evet, keyifli bir gün diliyorum. Madem böyle eskilerden çaldık, böyle devam ettik programı, böyle sonlandırdık. O halde son noktayı da Emel Sayın koysun, Gülizar diyerek. Hoşça kalın. Radyo Hava. Sardı mı belini, yabancılarda gördüm gerdanımdaki belini, yabancılarda gördüm gerdanımdaki belini. Kıskanmakta haksız mıyım Gül? Seversen bil ki kıyarım canıma, başka birini seversen bil ki kıyarım canıma. Aşk bahçemiz gülsüz gülizar. Aşk bahçemiz gülsüz gülizar. Aşk bahçemiz gülsüz gülizar. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.